warto skorzystać. Szczegóły oferty w salonach. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 16 czerwca, minęła 10. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zerwane linie energetyczne i połamane drzewa, strażacy walczą ze skutkami nocnych nawałnic. Prezydent kontynuuje wizytę w Stanach Zjednoczonych. Andrzej Duda spotka się m.in. z biznesmenami z Doliny Krzemowej. Kolejny kraj oskarża Iran o ostatnie ataki na tankowce na wodach Zatoki Osmańskiej. Strażacy walczą ze skutkami nawałnic, które przeszły nad Polską. Tylko w nocy interweniowali prawie 1100 razy. Najpoważniejsza sytuacja jest w zachodniopomorskim. Wiele interwencji było też na Dolnym Śląsku oraz na Warmii i Mazurach. Większość z nich dotyczyła połamanych przez wichurę drzew i gałęzi, które usuwano z dróg i chodników. Niektóre wiatrołomy uszkodziły linie energetyczne. Prądu nie ma jeszcze w kilkudziesięciu miejscowościach regionu. W około 60 przypadkach wypompowywano wodę z zalanych budynków. Najwięcej takich interwencji było w powiatach elbląskim i braniewskim oraz w Olsztynie, gdzie nadal zalane są m.in. podziemne przejścia łączące perony na dworcu głównym. W Ostródzie zalana została piwnica szpitala. We Frednowach, w powiecie iławskim, najprawdopodobniej piorun uderzył w wieżę kościoła. Wieża się spaliła, ale strażacy uratowali pozostałą część świątyni i jej wyposażenie. W wieczornych i nocnych akcjach uczestniczyło w sumie około 400 warmińsko-mazurskich strażaków. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Synoptycy również dziś ostrzegają przed burzami z gradem, a także upałami. Wysoka temperatura sprzyja wypoczynkowi nad wodą. Są niestety przypadki, kiedy kończy się to tragicznie. W kraju wczoraj utonęło 8 osób, poinformowała Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Bardzo trzeba uważać i zwracać uwagę na zasady bezpieczeństwa. Trudno powiedzieć, że te przypadki zdarzają się w jakimś jednym konkretnym regionie, właściwie wszędzie, w każdym województwie. Dlatego pamiętajmy o tym, żeby kąpać się najlepiej w wyznaczonych miejscach, gdzie jest ratownik, no i przede wszystkim nigdy nie pływać po alkoholu. Od 1 kwietnia w kraju utonęło 110 osób. Prezydent Andrzej Duda rozpoczyna dzisiaj wizytę w Kalifornii. Będzie to ostatni etap podróży pary prezydenckiej po Stanach Zjednoczonych. Wcześniej Andrzej Duda wraz z małżonką był w Waszyngtonie, potem w Teksasie, a wczoraj w Nevadzie. Późnym wieczorem polskiego czasu prezydent przyjedzie do położonego niedaleko San Francisco miasta San Jose. Spotka się z mieszkającymi w Kalifornii Polakami, a w programie uroczystości przewidziano wręczenie odznaczeń państwowych. Z kolei jutro Andrzej Duda będzie spotykał się z biznesmenami, którzy pracują w rejonie San Francisco i w Dolinie Krzemowej. Dzień rozpocznie od spotkania z liderami nowych technologii, by nieco później otworzyć polsko-amerykańskie forum. Prezydent spotka się także z szefami światowych gigantów informatycznych YouTube'a oraz Google'a. Będzie też rozmawiał z polskimi inżynierami, którzy pracują dla Google'a. Późnym wieczorem w poniedziałek prezydent odleci do kraju. Wojciech Cegielski, Polskie Radio, San Francisco. Kolejny kraj, tym razem Arabia Saudyjska, oskarża Iran o ataki na dwa tankowce, do których doszło w czwartek na wodach Zatoki Omańskiej. Saudyjski następca tronu podkreślił jednak, że królestwo chce uniknąć wojny w regionie. Stany Zjednoczone winą za wszystkie ataki obciążyły Iran, który odpiera te zarzuty. Zaostrzenie stosunków dyplomatycznych między Teheranem a Waszyngtonem trwa od roku, od momentu, gdy prezydent Donald Trump zadecydował o wycofaniu się z porozumienia nuklearnego, a następnie nałożył sankcje gospodarcze na Teheran. Szef emirackiej dyplomacji, szejk Abdullah bin Zayed Al Nahyan, zwrócił się dzisiaj do międzynarodowej społeczności o wspólne działanie na rzecz bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Bezpieczeństwo i stabilizacja zostaną osiągnięte tylko wtedy, gdy wszystkie kraje regionu będą działały razem. Nasz region jest głównym dostarczycielem ropy naftowej dla świata, a jego bezpieczeństwo jest kluczem do stabilności dla wszystkich, podkreślił minister. Tymczasem irański prezydent Hassan Rouhani powiedział dzisiaj, że jeżeli pozostali sygnatariusze porozumienia nuklearnego nie będą współdziałali na rzecz jego przywrócenia, Iran nie będzie się stosował do zapisów umowy. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska, Dubaj. I na koniec wracamy jeszcze do kraju. Siódmy zjazd dużych rodzin w Lubartowie dobiega dziś końca. Zwieńczy go przemarsz ulicami miasta. Wydarzenie chwali jedna z uczestniczek, Monika Ławrynowicz, matka pięciorga dzieci. Często jest tak, że w swoich środowiskach jesteśmy takimi pojedynczymi rodzinami wielodzietnymi, a tutaj możemy się spotkać. Pamiętam na pierwszym zjeździe, na którym byłam, jak zobaczyłam jadalnię, w której jedliśmy i te wielkie stoły pełne tych rodzin wielodzietnych. To ogromne wrażenie na mnie to zrobiło. I że my mamy akurat piątkę dzieci, że nasza rodzina nie jest ani wyjątkowa, ani największa. To jest niesamowite, ta dynamika tego życia z dziećmi, nie? Dzieci się wymykają spod kontroli, wchodzą na barierki na sali gimnastycznej, gdzie jemy na przykład, nie? To jest piękne. I dzieci też bardzo tu lubią przyjeżdżać. W tym roku w imprezie wzięło udział prawie 200 dużych rodzin. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Wróćmy teraz do tego, co powiedziałem na temat wpływu słuchaczy na początek dzisiejszej audycji. Otóż przy okazji prezentacji nagrań z nowej płyty samego Hagara wspomniałem, że zaczynał swoją karierę w zespole Montrose i nadałem jeden utwór. Tak się jakoś złożyło, że przypadł do gustu niektórym z Państwa. Przyszło kilka listów z pytaniami, czy to Montrose, czy ten Montrose coś więcej nagrał, bo Hagar, bo coś tam. No to warto w sieci sprawdzić, ale oczywiście Państwo mają prawo pytać. I rzeczywiście grupa Montrose nagrała parę płyt, nie wszystkie na równym poziomie, ale do jednej z najlepszych, nie, tak się nie powinno mówić, do grupy najlepszych zalicza się album zatytułowany Warner Bros. Presents Montrose. To jest album wydany w 1975 roku. No i właśnie tę płytę przyniosłem, żeby zaspokoić potrzebę słuchaczy posłuchania jeszcze samego Hagara z tamtego okresu. I będą to dwa utwory. All I Need, a potem jeszcze kończący cały album Black Train. We'll be right back. No, jakoś nie mieli pomysłu na końcówkę, czyli zrobili to, czego nie lubię i wyciszyli. Tak w 1975 roku brzmiała grupa Montrose. Niewiele się oddalimy od roku 1975, a przypomnie o tym nasz sygnał. Ze Szpulowca, Big Beatowca. Ten sygnał oczywiście zna cały świat Big Beatowy i dlatego mógłbym nawet nie przedstawiać, ale zasady savoir vivre każą przypomnieć, że redaktor Michał Owczarek już w studiu. Dzień dobry. Serwus z mojej strony, czyli tak jak dwóch porządnych Big Beatowców powinno się przywitać. Otóż to. Otóż przeglądałem, czy przesłuchiwałem ostatnio sobie moją ulubioną audycję muzyczną w archiwach Polskiego Radia, która wcale nie jest audycją muzyczną. To już pan wie. Zgaduj, zgadula. Tak, zgadł pan. I proszę pana, nie tylko słucham i słyszę, że jest odpowiedni kawałek do tego kącika Big Beatowego, to jeszcze, proszę pana, domyka mi się pewna historia Big Beatowa, co do której nawet nie wiedziałem, że wymaga takiego domknięcia, więc no koniecznie musiałem to dzisiaj panu przynieść. A jeśli pan pozwoli na marginesie takie pytanie, bo to mnie ciekawi jako osobę wiekową, która pamięta Zgaduj, zgadulę z czasów jej premier i emisji na antenie. Czy archiwum dużo ma tych zapisanych Zgaduj, zgadul? Zgaduj, zgadul zapisanych, proszę pana, jest sporo, ponad setka, ale nie wszystkie są scyfryzowane, więc to wcale nie jest tak prosto sobie odsłuchać te wszystkie zgaduj, zgadule, bo tylko niektóre mamy w formie cyfrowej, że przy biurku mogę sobie tego posłuchać. A bo pan jest wygodny, a tu trzeba taśmę. Nie, proszę pana, to nie jest tak łatwo. Nie można wypożyczyć oryginalnej taśmy, proszę pana. Nie można. Trzeba czekać, aż scyfryzują, albo iść tam prosić, pisać podania, proszę pana, petycje, żeby scyfryzowali. Dobrze, ja już się wycofuję, bo czuję, że będzie bardzo tak skomplikowana opowieść o pańskiej męce. To prawda, więc nie chce pan słuchać, jak się dla pana męczę. Nie, jak mnie pan gnębi. Tak. Przejdźmy do tego, co pan wysłyszał. O, teraz będzie dla pana o wiele milej, bo jest pan jedną z niewielu, podejrzewam, osób, która pamięta tę historię. Niedawno prezentowaliśmy utwór Aleksandry Naumik, która potem, tak, na przełomie lat 70. i 80. stała się wielką gwiazdą rocka w Norwegii. Tak, pamiętam. Pan nawet, o ile dobrze sobie przypominam, prezentował ową Aleksandrę Naumik, która wówczas nazywała się Aleksandra Sandoj, albo właśnie po prostu Alex. Tak. I proszę pana, dlaczego ona w Norwegii i dlaczego Sandoj zamiast Naumik, proszę pana? Dlatego, że ona spotkała w Polsce Norwega. Wówczas Sandora. Studenta łódzkiej filmówki Håkona, czy właściwie źle to wymawiam, Håkona Sandoja. Tak. I potem wyjechała z nim do Norwegii. Mało tego, to przyjęła jego nazwisko. Otóż to. I chyba dobrze zrobiła w Norwegii. W wyniku być może zawęźlenia węzła. Tak, gdyby nadal nazywała się w Norwegii Naumik, może by nie zrobiła takiej kariery. No, ale śpiewałaby tak samo chyba. Pewnie tak. I pan może się teraz zastanawiać i zadać dziennikarsko właściwe i stosowne pytanie, jaki jest koniec tej historii, proszę pana. Tak. Bo teraz, proszę pana, zaśpiewa ten jej mąż. Nie. Tak. Zgaduj, zgaduli? Tak. Zaśpiewała. Tak, widzi pan, jakie to niesamowite historie w tym ależ polskim Big Beatie. Ona, proszę pana, gwiazda rocka w Norwegii, Polka, a on, proszę pana, Norweg, gwiazda soulu w Polsce. No dobrze, że pan to wynalazł. Da pan wiarę? A nikt o tym nie pisze. No nie. W żadnych tam polskich... Może dlatego, że on trudne nazwisko miał. Może tak. Woleli go pomijać. Tak, przez dwa A się pisze, albo przez A z kółeczkiem, proszę pana. No to nikt by tak do tego nie doszedł. A to nie jest, proszę pana, żadna taka ciekawostka, ponieważ ów Håkon Sandoj był etatowym wokalistą, czyli jak wtedy się mówiło, solistą, w takim zespole łódzkim Canon Rytm. Ano było tam i tam... Tak. Czy tam był Janusz Sławiński? Tak, bardzo dobrze pan pamięta. To był taki odpowiednik warszawskiego Studia Rytm, tak, tam w Łodzi. Tak. W rozgłośni Polskiego Radia w Łodzi i w Telewizji Łódzkiej. Więc oni tam mieli różnych solistów i każdy ten pewnie ulubiony repertuar śpiewał, a jak się okazuje, Håkon Sandoy, proszę pana, to był miłośnikiem soulu. Cieszy pan się, że soul będzie dzisiaj w Szpulowcu? Bardzo się cieszę. Norweski soul jak najbardziej. To jeszcze jedną rzecz dodam. Też jestem ciekaw, czy pan pamięta ten utwór. Właśnie. To będzie cover, dlatego wiemy, co to za utwór, bo no, nie został on odpowiednio wprowadzony przez konferencjerów. Czy pamięta pan Joe Texa? Ależ oczywiście, że tak. Mam jego płytę, jedną, dwie. A taki jeden z większych jego przebojów pan pamięta? Joe Tex. Ja pamiętam chyba I Got You. Ja przepraszam, że pana męczę, no ale sam pan przyznał, że pan też mnie męczy, więc... Ja przyjmuję to jako konieczny rewanż. Tu akurat chodzi o utwór Show Me. A, no to nie trafiłem. Ale wszystko pan wie i naprawdę można z panem porozmawiać o polskim i światowym Big Beatie. Bardzo się cieszę. Dziękuję, panie redaktorze. To jeszcze na początek krótka zapowiedź ze Zgaduj Zgaduli, no żeby pan dał wiarę, że ja nie na PC-cie to stworzyłem, tylko rzeczywiście wyciąłem cyfrowymi nożycami z audycji. No jestem zamieniony w słuch. Czyli gwoli dziennikarskiej ścisłości Håkon Sandoy z zespołem Canon Rytm ze Zgaduj Zgaduli w utworze Show Me z lutego 69 roku. Z Norwegii znakomity piosenkarz z cudowną brodą. Håkon Sandoy. Wie pan, co panie Michale mi się teraz w głowie urodziło? Taki paradoks pewien, bo studiując proces powstawania polskich piosenek, zna pan doskonale takie określenie śpiewać po norwesku. Nawet sam tego często używam. Używa pan. Czyli to jest taka próba udawania angielskiego czy jakiegoś, który nie istnieje. A tu mamy Norwega, który miałby prawo zaśpiewać po norwesku, a zaśpiewał po angielsku, także można było rozróżnić tekst. No, ja myślę, że polska publiczność mogłaby nie znieść śpiewania po norwesku, a po drugie, no, dalibyśmy dowód na to, że rzeczywiście polscy big bitowcy śpiewają po norwesku, a przecież oni śpiewali po angielsku. Znaczy tak myśleli. Tak myśleli. Ale podsumowując ten utwór, gdybym go usłyszał, a nie pamiętam, żebym wtedy usłyszał go, to pewnie bym rumieńców dostał na twarzy, że taki ostry kawałek w polskim radiu, ale dzisiaj powiem, że to jednak jest taki cover ewidentny. Nie ma tej energii, tego czadu, co u Joe Texa. No, wie pan, Joe Tex pewnie to hołubił parę dni w studiu i wszyscy mu tam pomagali, producenci, wiceproducenci i tak dalej, a to jest nagranie z występu i nie miał kto tego doszlifować. No. Panie Michale, bohatersko broni pan męża Aleksandry Naumik. I nie, to się pan na plus liczy. Męża też przy okazji, ale ja polskiego big beatu bronię, panie redaktorze. Jaka piękna puenta do naszego spotkania. A, czyli mam już wyjść. Dziękuję bardzo, do usłyszenia za tydzień. Dziękuję, Michał Owczarek. A teraz, kiedy zostaliśmy sami... Nie. To oczywiście żart. Nie będzie żadnych sekretów ani przed panem Michałem, ani przed nikim. Mało tego... Ja się tak czasem próbuję wyrwać z tej tradycji kontynuowania jeszcze jakichś staroci po wizycie Szpulowca, no ale na razie jeszcze w niej tkwię. I wyciągnąłem dla państwa dwa gdzieś tam kompletnie zapomniane, zagrzebane nagrania okresu Merzy Beatu, połowa lat 60. w Anglii. Najpierw grupa Cat's Pyjamas, a potem Ricky Brown. Czy ktoś w ogóle wie, że takie grupy istniały? Jezebel, it was you. If ever the devil's plan was made to torment man, it was you. Jezebel, it was you. Be better had I never known a lover such as you, forsaking dreams and all, for the silent call of your heart, Jezebel, it was you. If ever angel fell, Jezebel, it was you. Jezebel, it was you. Jezebel, należy powiedzieć, że te zapoznane, czyli takie zagubione, niewylansowane zespoły brytyjskie z połowy lat 60. też sobie zupełnie nieźle radziły, choć niejednokrotnie kończyło się na jednym, dwóch nagraniach, na wydaniu jednego singla, bo tam tłok przy tych wytwórniach był ogromny. Nie było tak ogromnych pieniędzy z kolei, jakie dziś są ładowane w promocję i lansowanie. No więc ktoś musiał odpaść, żeby ktoś inny mógł wejść po tej drabinie kilka szczebli do góry. No, to jest wspomnienie i w ogóle ta godzina taka trochę wspomnieniowa. Przejdźmy do współczesności, do pewnej pani, która spodobała mi się kiedyś. Zdobyłem jedną, drugą płytę. Zdobyłem. Kiedyś te płyty się zdobywało. A teraz wynalazłem jeszcze jedną, której nie miałem. I w dalszym ciągu ta pani mi się podoba. You may be second hand, but that's all right with me. It suits me just fine, I'm as happy as can be. And oh, by the way, he loves me too. All because I ain't nothing like you. You put him out for a dude with long money. All I can do is just thank you, honey. And oh, by the way, he loves me too. All because I ain't nothing like you. I'm glad to keep his house that you left like a stable. glad to cook his dinner. No takeout on our table. I'm thrilled with his loving. No headache do I fake. And we got hot loving every night, thanks to your mistake. Well, I heard you're alone now, with regrets and jealousy. That's too bad for you, honey, 'cause he just married me. And I love him, and he loves me too. All because, I tell you, honey, all because I ain't nothing like you. Nothing Like You zaśpiewała Roxy Perry, amerykańska wokalistka, która osadzona w bluesie, zresztą cała ta płyta nosi tytuł Back in Bluesville, ale jak słyszeliśmy w tej części instrumentalnej, to po prostu był Dixieland, no jazzowe granie takie bardzo stylowe. No jak powiedziałem, przypadła mi do gustu ta Roxy Perry, stąd też obecność tej płyty w dzisiejszym wydaniu Piosenek bez granic i obecność jeszcze dwóch tytułów z tego albumu. Pierwszy z nich to Do It, a drugi, no właśnie, odważna ta Roxy Perry, bo porwała się na absolutną klasykę i postanowiła przedstawić własną wersję Domu Wschodzącego Słońca. Why don't you just do it? That's what I say. I'm feeling dangerous tonight. Here it is, your lucky day. You've been teasing me since high school. You've been eyeing me for years. Satisfied.